Ja. Alleen, maar ja, de situatie is zo ontwikkeld... dat zij uiteindelijk naar $1 per dag gingen. Maar je ziet wel een moment aankomen dat mensen toch weer de straat op kunnen gaan. Ja, Egypte blijft een kruidvat. Het, ja. Ze zijn niet zelfproductief. Ze leven allemaal dicht op elkaar. Je hebt in Egypte alleen het gebied rondom de Nijl wat leefbaar is. Waardoor er eigenlijk 100 miljoen mensen op een gebied leven wat ongeveer 2 keer zo groot is als Nederland. En als dan ja, ook nog eens de voedselprijs gaan stijgen en er meer huizen worden gebouwd op landbouwgrond. Dan, ja. Ja. Is duidelijk. Dankjewel, Joost. Ja, ik moet het helaas afbreken, want we zijn al ver door onze tijd heen. Maar het was interessant. Zeer bedankt, Joost Schiffers, Egypte-correspondent, en Dirk-Jan Omtzigt van de financieel-strategische denktank van de VN. Zometeen Kunststof. We gaan er snel naartoe met jullie, met Frank van der Linden. Hij heeft het Dudok-kwartet te gast. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Freddy van Tijn. In de regio Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan zijn gevechten opgeleid. Volgens Armenië zijn 15 Armeense militairen om het leven gekomen en 12 gevangen genomen. Azerbeidzjan beschuldigt Armenië van grootschalige provocaties. Sinds een oorlog over de regio eind vorig jaar is er een staakt het vuren, maar dat wordt regelmatig geschonden. De Tweede Kamer is nog in debat over de coronamaatregelen, onder meer het zogenoemde 2G-beleid dat het demissionaire kabinet wil invoeren. Bij 2G krijgen mensen alleen nog een coronatoegangscode als ze zijn gevaccineerd of genezen, niet als ze zijn getest. Regeringspartijen CDA en ChristenUnie onder meer hebben er grote moeite mee. Ook de vakbond FNV vindt dat het coronasteunpakket van het demissionaire kabinet niet voldoet. De vakbond pleit voor extra steun voor werkenden. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB zijn ook niet tevreden. En het Formule 1-team van Lewis Hamilton heeft een onderzoek aangevraagd naar Max Verstappen op grond van nieuwe cockpitbeelden. In de Grand Prix van Brazilië afgelopen weekeinde raakten beide coureurs buiten de baan. Het team van Hamilton zegt dat Verstappen opzettelijk een botsing riskeerde. Een straf kan Verstappen punten kosten voor het WK-klassement. Ster. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Ontspannen ontwaken met de mooiste muziek. Bestel op concertgebouw.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Vanaf volgende week is het Black Friday bij mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Met het spel van het Dudok-kwartet Amsterdam beland je recht in het hart van de muziek. En dat gaat er ruig aan toe en avontuurlijk. Misschien wel zoals Brahms het zelf bedoeld heeft. Hier zijn Judith van Driel, Marleen Wester, Marie-Louise de Jong en David Faber. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Jeffrey Tate, een gerenommeerd dirigent, die heeft ooit gezegd dat het kwartet de meest volmaakte uitdrukking is van menselijk gedrag. Ja. Volmaakt, oh. Ja, misschien had hij het dan over die noten op papier, wat wij ook een kwartet noemen, en niet over vier levende mensen. Ja, ja, en als ik nou, David, tot jij neemt gelijk het woord, zeg, de klassieke vergelijking is, de vergelijking is natuurlijk dat het een huwelijk is. Ja, vaak gehoord. Ik snap de overeenkomsten wel. Zoals? Je moet heel hard werken. Want je doet met vier mensen, wat je dan in een huwelijk met twee mensen doet, je werk je aan een groot project. En doordat je zo in elkaars aura zit de hele tijd, zie je ook kanten van de anderen. Ja. Marie-Louise, eerst een huwelijk? Ja. Nou ja, dat ben ik het eigenlijk niet zo heel erg mee eens. Ik denk eigenlijk dat, dat je het meer kan vergelijken met een familie. Dat maakt het al iets minder alsof je echt alsof je helemaal verliefd op elkaar bent. Dus dat vind ik een beetje overdreven. Maar ja, familie vind ik eigenlijk dat je het meer mee kan vergelijken. Ja. Met een gezin. Marleen, klopt dat wel? Ja, ja, ik vind het familie, ja. Ja, maar Judith gaat dat tegenspreken. Oh ja? Want er is op zijn minst sprake van een huwelijk in de familie. Ja, maar dat is een echt huwelijk. Dus ik weet niet of je dat kan vergelijken. Leg uit. Ja. David en ik zijn getrouwd, inderdaad, ja. Ja. En hij zei net, een huwelijk is werken. Ja, maar ik denk dat hij daar ook wel gelijk in heeft. Dat heb ik ook maar ergens gelezen. Ja, ja. Ja. Nee, maar ja. Ik ga toch met jullie scènes uit een huwelijk doen, deze uitzending. Op een bepaalde manier is dat zo. De momenten van groot geluk, de momenten van strubbelingen of dilemma's, we kennen ze allemaal. Op een bepaalde manier kom je dat toch wel tegen in de familie of huwelijk, hè? Zoals hier aan tafel verzameld. Dus als ik nou zeg, wanneer was de verliefdheidsfase? Wie geeft mij dan het eerste antwoord? Ik denk dat het toch een beetje een gearrangeerd huwelijk is, als je het op die manier wil bekijken. Want weet je, wij hebben elkaar uitgekozen omdat we samen muziek wilden maken. Dus dat doel was er eerst. Waar was dat? Marleen en David en ik hebben elkaar leren kennen in het Ricciotti Ensemble. Dat is een straatsymfonieorkest. Eigenlijk het leukste ensemble van Nederland. Ze spelen overal plekken waar je een normaal orkest niet verwacht. En dat was wel een beetje waar wij elkaar gevonden hebben. Ook als het gaat om waarom maak je eigenlijk muziek. Ja. Dus ik denk dat ons wel samenbond. En wat is het antwoord op die vraag dan? Nou, het heeft natuurlijk alles met verbindingen, met communicatie te maken met het publiek. En, ja, maar dat zeggen ze ook bij Vodafone. Ja, maar dus, maar met ik vind muziek het nog geen sluitende definitie. David, doe jij eens. Ik denk dat we bij het Ricciotti Ensemble wel allemaal hebben, wij drieën in ieder geval hebben gemerkt wat voor kracht er kan uitgaan van muziek. En dat alle conventies daaromheen daar helemaal niet belangrijk voor zijn. Waar je op conservatorium vooral leert op een podium te zitten waar de mensen toch wel gaan klappen, wat je ook doet, gewoon uit beleefdheid, want ze kennen die conventies. Bij het Ricciotti Ensemble moet je ten eerste het publiek altijd voor je winnen, want ze hebben allemaal vooroordelen over klassieke muziek. En ten tweede zijn ze heel erg open voor de kracht van muziek. Ze gaan niet klappen omdat ze het mooi vinden, maar ze gaan klappen omdat ze het echt. Dan nog even terug naar die kennismaking. De een zegt een gearrangeerd huwelijk. De ander zal misschien zeggen, er is toch ook nog wel iets nodig dat daar boven uitstijgt. Want ja, gearrangeerd huwelijk klinkt wel erg zakelijk, of? Nee, nou, we hebben elkaar ook wel heel erg gevonden in nou ja, sowieso spelniveau. Je moet aan elkaar gewaagd zijn. En dan ook nog wel aan smaak Doe eens, wat is die smaak? Wat is die artistieke visie in de kern? Nou, even denken, no-nonsense. Zonder ego voorop te zetten. Wel heel gepassioneerd spelen. En wat je zei, tot de kern van de muziek proberen te komen samen en dat overbrengen. En er zit ook iets in die naam, hè, David. Het Dudok Quartet is niet een ontstellend voor de hand liggend naam. Een architect. Ja. Van waar? Hè? En wat drukt dat uit in aansluiting op wat jij zegt? Nou, ik denk dat, dat we die naam wilden dragen omdat Dudok was een modernistische architect. Die leefde in de 20e eeuw en die bekend werd met gebouwen die wij nu nog modernistisch vinden. Je ziet zeg maar, de meetkunde aan de buitenkant van die gebouwen. Maar zijn inspiratie haalde hij juist uit muziek die wij nu de klassiekste der klassieken zouden noemen. Namelijk de muziek van Haydn, Mozart en Beethoven. Mm-hmm. En dat je dus geraakt kan worden door zoiets ouds, wat 150 jaar bij jou vandaan is, en daar iets nieuws mee maken. Dat vonden wij als strijkkwartet ook een vrij... Dat past heel goed bij ons. Een strijkkwartet is gewoon een vorm... Als je nou alleen maar gaat doen zoals het was en wat het betekende voor mensen van vroeger, dan kun je net zo goed niet. Ja, ja, Dudok schreef het ook mooi. Hè? Meer dan aan alle bouwkunstenaars heb ik aan de componisten veel te danken. Ik voel diep de gemeenschappelijke basis van de muziek en de architectuur, want zij ontlenen immers beide haar waarde aan de juiste maatverhoudingen. Dat is ook van die eerlijke archaïsche taal. Ja, ja. Ja, maar het is ook gewoon wel waar. Waar wij ons mee bezighouden als kwartet, we zijn eigenlijk een beetje vier dirigenten die zich verdiepen in de muziek. Dus we zijn heel erg bezig met wat is de structuur van die muziek en wat de grote structuur is. Dat bepaalt ook bijvoorbeeld welke richting je maakt. En daar hebben we het heel veel over. Van welke kant spelen we op? En waar nemen we de ruimte? En dus het gaat heel erg over ruimte, ja, binnen de tijd natuurlijk. Maar. En even kijken naar jullie rollen. En dan gaan we ook onmiddellijk naar jullie luisteren natuurlijk. Want het heerlijke is van deze aflevering van Kunststof is dat jullie live gaan spelen. Wie was nou ook weer degene met al die tienen voor wiskunde op de lijst? Nou, ik zeker niet. Ja. Ik denk dat ik dat was, maar ik deed HAVO hoor. Ja. Maar Ik had het niet eens. Ja, Marleen, welke rol heb jij die daar een beetje bij past in dit kwartet? Nou ja, als er dingen uitgeknobbeld moeten worden in als we hedendaagse muziek spelen, dan vind ik dat wel leuk, ja. En mag ik veronderstellen dat jij ook de financiën doet? Ja, klopt, ja. Ja. Ja. Judith, jij geldt als intuïtief, maar ook heel grondig. Een soort van botsing in eigen persoon. Wat is de rol die bij jou past in dit kwartet? Ja, dat klinkt als een ongeleid projectiel. Nee, ik denk dat mijn rol... Ik ben eigenlijk wel een geluksvogel. Want als eerste violist mag je heel vaak shinen. Dat is natuurlijk geweldig fijn om te doen. Het mooiste is als ik mijn fantasie de vrije loop kan laten. En dat ik me daarbij heel erg gesteund voel door de andere drie. Ja. En dat is eigenlijk altijd wel het geval. Dus dat, ja, is super. Ja, maar Marie-Louise is een soort van Sinterklaas cadeautje, geloof ik. Sinterklaas cadeautje, als in dat ik er later bij kwam? 5 december. 5 december. Was dat niet zo? Ik wist het niet meer zeker. Toen je auditie... Ja, dat heb ik mij laten influisteren. Ja, dat is ook zo. Ja, dat was ik alweer bijna... Jouw rol? Ja. Mijn rol, als altviolist en ik denk sowieso als middenstem, dat je toch eigenlijk een soort van vliegende kiep bent. Soms heb je toch de melodie en soms moet je heel erg begeleiden of ondersteunen. Dus ik denk dat je een beetje alle kanten uitgaat. Ja, en chef altvioolklank. Ja, ja, god, daar is er maar één van. Dus ja. En David, wat doe jij er eigenlijk bij? Ik rij. Dat het stuur. Ja, want jullie doen, voor goed begrip, heel veel in die gemeenschappelijke auto. Hè, als die in Europa is, dan is het crossen met z'n vieren. Hè? Ja, onze carrière speelt zich vooral in Europa af. We spelen ook wel eens in de VS, althans pre-corona. En ik rij graag. Ja, we kunnen allemaal rijden, hoor. Zij kunnen allemaal uitstekend rijden. Alleen ik ga daar gewoon zitten, meestal. En verder, als cellist, je hebt altijd het minste noten, zeg maar. Het aantal noten wordt naar beneden toe altijd minder. En daardoor kan ik er het vaakst iets over zeggen. Ja. Want je moet ook natuurlijk de rollen, aanhalingstekens, van de anderen, de tonen, de noten van de ander, van de haver tot gort kennen. Niet alleen je eigen partij. In een kwartet luistert het super nauw. Ja. En jij voelt de vrijheid om je daar betrekkelijk helder over uit te spreken? Nou ja, ik hoef minder te oefenen, want het is gewoon veel makkelijker. Nee, dat valt wel mee. Maar het is wel... ik zie vaak, omdat ik in een soort in de rol zit met van degene die het minst noten speelt, krijg ik vaak de tijd om na te denken over hoe ik een bepaalde muzikale wens zou kunnen formuleren. Ja. En dan is het nog volledig democratisch. Dus ik heb maar 25% van het stemrecht. Nou, ik dacht dat er één dictator was. Intonatie. De intonatie is toch de dictator, zeggen ze, in een kwartet? Ja, nee, klopt. Ja, het moet wel uiteindelijk heel goed klinken. En dan zeg jij, hey, hallo, de intonatie. Dat is toch vaker Judith. Oké, ja. Hoe komt het, Judith, dat jij dat bent? Ja, weet je, iedereen heeft zo zijn dwangneuroses. En dit is die van jou. Bij mij is dat een beetje, ja. Nee, maar we zijn er alle vier. We zijn er zoveel mee bezig. Dat op een gegeven moment dan krijg je daar gewoon heel veel oor voor. Dus dan wordt dat ook... Dan wordt dat gewoon een ding. Ja, want laten we dat even vaststellen. Ik had het over een huwelijk, hè. 5 à 6 dagen in de week. 1,05 euro per dag. Ja, ja. Jongens, als dat geen huwelijk mag heten, dan weet ik het ook niet. David, vertel eens, wat gaan jullie spelen? Wij gaan 2 stukjes spelen van Johannes Brahms. Waarvan nu als eerste stukje uit, een deel. Namelijk het tweede deel Andante uit zijn tweede strijkkwartet. Ja, nou, de afgelopen dagen heeft de cd bij mij stevast in de speler gezeten thuis. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het hier live gaat klinken. Op weg naar de instrumenten, yes, zou ik zeggen. Ja, en het is interessant om straks met deze mensen van gedachten te wisselen over de vraag hoe het is om met darmen te spelen. Want ja, je hebt natuurlijk de klassieke uitvoering, zo heet het dan toch tegenwoordig, van met metaal omgeven snaren, maar je hebt de authentieke praktijk en daar horen darmen bij. Daarover straks nog veel meer. Eerst maar even de mond houden en luisteren. Thank you. zou zeggen dat het magisch klonk, maar dat mag niet van deze vier mensen. Je mag niet zeggen dat het magisch klonk. Nee, nee, dat is verboden door hen zelf. Want ze verklaren officieel, wij zijn geen magiërs, wij zijn gewoon ambachtslui. Ja, dat vind ik toch een wonderlijke mededeling, dame. Ja. Nou ja, we hebben gewoon een vak. Nee, tovenaars bestaan niet, hoor. Oké, waarvan akte, Marleen, ja, maar David? Nou, ik denk dat er wel, ik ben wel in de stellige overtuiging dat er iets in het metafysische gebeurt als wij ons vak uitoefenen. En wat zou dat dan zijn? Ja, dat is voor iedere verstaander anders, denk ik. Waarom zeggen jullie dan toch van ambachtslui? Nou ja, ik denk dat... Kijk, wij weten heel goed wat we doen. Het is een kwestie van heel veel repeteren en uitdenken en mogelijkheden verkennen en spelen. Dat is echt wat we doen. We proberen het spel te spelen van die muziek. Ja. En wat je er uiteindelijk mee bereikt, wat die muziek eigenlijk bereikt, dat is magisch. Ja, maar dat is een mooi onderscheid. Ja. Ik lees bijvoorbeeld, als het gaat over dat oefenen, de dingen die jullie doen. Hè. Zij experimenteren met tempi, het gebruik van portamenti, het glijden van de ene toon naar de andere. Hè. Non vibrato als expressiemiddel. Enfin, je kan al die technische termen erop loslaten. Dat is dan het ambacht. En jij zegt, als je dat dan hebt gedaan en het gaat naar dat oor van die luisteraar, dan gebeurt er iets dat wel degelijk magisch mag heten. Ja, maar... het zijn... natuurlijk zijn wij degene die dat teweeg brengen. Maar ik zou het dan niet willen zeggen dat wij iets doen, een soort van tovenarij uitoefenen. Het is juist een kwestie van heel goed weten wat je doet. Maar ik vind het ook wel opvallend dat jullie in het tekstboekje bij de CD heel ver gaan door te zeggen, nou ja, die muziek wordt eigenlijk afgemaakt door de luisteraar. Weet je, wij bieden het maar aan en dan gebeurt er iets, ja, dat als een roman, hè, moet worden afgeschreven tussen de oren van die luisteraar. Ja. Alsof het een soort van democratisch proces is, alsof ik als luisteraar de vijfde in het kwartet ben. Ja, maar dat is toch ook absoluut waar? Ja, ja, dat denk ik. Ja, ik heb er geen verstand van. Nou ja, ik zonder luisteraar komt er geen boodschap aan, toch? Of, ja. Ja, ik heb vaak gehoord, ik heb mooie interviews met bijvoorbeeld Micha Wertheim daarover gehoord. Die zegt, op het moment dat iets af is en je maakt het, dan geef je het aan die ander. Die cabaretier, en dan, ja. En dan heb je er eigenlijk ook... Dan is het niet meer van ons, dan is het juist van de luisteraar. En die kan daarmee doen wat hij wil. Ja, die kan dan zelf kiezen, word ik hierdoor verrast of voldoet het juist volledig aan mijn verwachtingen? Ja. En vind ik dat leuk of juist helemaal niet? En laten we eens kijken wat jullie dan eigenlijk wilden bereiken. Oké, ik ga erover, hè? heb ik begrepen. Maar wat wilden jullie bereiken? Marie-Louise, Brahms, 100 miljoen keer uitgevoerd. Ook die strijkkwartetten. Dus ja, je moet van goede huizen komen als je daar iets aan wilt toevoegen. Wat wilden jullie? Nou, wat wij eigenlijk wilden te kijken hoe de muziek van Brahms misschien in die tijd geklonken zou kunnen hebben. En dan niet om het... We wilden het dan niet proberen om de klank uit die tijd te vinden of precies te spelen hoe ze toen speelden, dat juist niet. Maar doordat we met die Darmsnaar zijn gaan spelen, hebben we misschien wel een idee gekregen van hoe hij het misschien gehoord heeft of hoe het geklonken kon hebben en hoe die Darmsnaar een positief effect kunnen hebben op de muziek van Brahms. Dus hoe die... Laten we weer even een heel klein stukje beluisteren. Want dan gaan we daarna die andere snaren ook even laten horen. Fluisterde jij nou, David? Dit zijn darmsnaren, toch? Ja, okay. Nee, ja, zeker. Ben je niet aan het testen? Ja. Nee, had gekund, maar het verschil is evident, zoals we straks zullen horen. Om te beginnen, waarom gebruikten ze in die tijd van Brahms, zo begin 19e eeuw, graag die darmsnaren? Nou, in principe was het instrumentarium was gewoon opgebouwd uit wat er voorhanden was. Dus de darmsnaren zijn al veel ouder dan de tijd van Brahms. Dat is eigenlijk vanuit de late middeleeuwen werd dat langzaam maar zeker steeds vaker gezien als het ideale materiaal. Je want kon het, intiem, want zangerig. Ja, precies. En je kon het ook makkelijk op spanning brengen. Dus je kon er alle verschillende toonhoogtes. Voor, ook handig voor als je bijvoorbeeld een harp ermee moet bespannen. Of allerlei verschillende soorten violen of cello's. En inderdaad, de intieme en zangerige klank. En een soort rechtstreeksheid. Dus een natuurproduct. Ja, ja, maar ook, Judith, zeggen ze, een worsteling. Een darmsnaar is een worsteling. Want? Ja, het is meer een worsteling dan een synthetische snaar, zoals ze in de 20e eeuw meestal gebruikt worden. Want die zijn wat stabieler. En dus ze ontstemmen minder vaak. Ze breken wat minder vaak. Mijn E-snaren die braken in het begin echt elke drie dagen ongeveer. Okay. Dus dan blijf je even bezig. En het kost ook best veel geld. Maar toch is het op een bepaalde manier heel verslavend als je met darmsnaren gaat spelen. Omdat het hele gevoel... Ik vind het een heerlijk zinnetje. Het is verslavend als je met darmsnaren gaat spelen. Ondanks de grrr die je kan krijgen. Nou, dankzij, denk ik. Wat is dat? De grrr krijgen met een damsnaar? Marleen? Ja, het voelt gewoon nog wat... dat werkgeluid wat je erbij krijgt. Het heeft iets nog menselijkers of zo. En als je hem iets verkeerd aanstrijkt, dan wordt het een echte grrr die je helemaal niet wil, ja, natuurlijk. Ja, ja, maar dat met synthetische snaren dat alles maar makkelijk lukt, is gewoon een beetje saai. Ja. Ik vond ook een mooie opmerking die ik over de darmsnaar heb gelezen. Ja, jongens, ik heb me echt verdiept in de darmsnaar, geloof ik. Ze zijn dikker. Het is natuurlijk materiaal dat op alles reageert. Goed. En die met metaal omgeven snaar, die klinkt als volgt. Ja, u hoort, luisteraar, hier nu de leden van het strijkkwartet, het Dudok strijkkwartet, elkaar toefluisteren wat dit waarschijnlijk is. Wat denken jullie? Het Alhambergkwartet. Dit is het Alhambergkwartet, maar die kent zijn klassieken letterlijk en figuurlijk. Ja. Nou ja, wij hebben bij hun gestudeerd ook. Ja. Dus ja. Maar jullie waren ook een beetje in de controverse. Het klonk goed, het klonk prachtig, het waren geweldige leermeesters. Maar er stond op hun site iets, David. Nou, zij gaven je mee dat hoe zij de weg, zeg maar, de carrière of hun artistieke weg hebben gewandeld, daar moest je gewoon heel goed naar kijken en dat nadoen. En dat nadoen? Dat was eigenlijk hun belangrijkste strekking van hun les. Ja, maar dat is toch ook heel bizar. Ik bedoel, kunst. Ja. Maar in de klassieke muziek is dat helemaal niet zo bizar. Nee? Nou, het hele conservatorium... idee is volgens mij eigenlijk dat je de traditie voortzet. Ja, maar het is toch ook een beetje bedeelzuchtig om te zeggen... doe ons na, dan doe je het goed. Alsof kunstenaar niet autonoom zou moeten zijn, Marleen. Ja, en dat is eigenlijk wel jammer. Maar ik denk dat het wel een beetje verandert, hoor. Dat je ook makkelijk les kan krijgen van verschillende docenten en zo. Vroeger was het toch wel, je was bij één docent. En dat moest je dan toch wel een beetje... nadoen soms. En Marie-Louise, heb je gehoord van uit de kringen van het Alhamberg kwartet hoe jullie het nu doen? Goed, niet goed? Nou, ik heb dus geen les van ze gehad. Maar of we het wel of niet goed doen, volgens mij... ja, maak maar af. Maakt dat, tenminste, ik ben er niet zo mee bezig. Nee. Of we het wel of niet goed doen. Dat maakt jij zelf wel uit. Precies, ja. Ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is dat we met die darmsnaren aan de slag zijn gegaan. Want als je dat gaat doen, dan kan je het niet meer zo erg hebben over goed of slecht. Nee. Want dan gaat het ineens over hele andere dingen. Je doet het op een eigen manier. Precies, ja. Dus dan gaat het veel meer over de muziek. En waar gaat die muziek nou eigenlijk over? Ja, en je doet het gewoon met ander spul ook. Dat heb jij besloten. Goed, we gaan praten na achterdoor. Eerst even het nieuws. En dan gaan we onder andere van gedachten wisselen over de vraag... waarom Marleen zelf echt geen ander kwartetlid als huisgenoot zou willen hebben. Dit is natuurlijk sympathiek, David en Judith, maar zij, nee hoor. No way. NPO Radio 1. 8:00, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft onvoldoende onderbouwd waarom het noodzakelijk is het zogenoemde 2G-beleid in te voeren en het coronatoegangsbewijs uit te breiden naar werkvloer en onderwijs. zegt het College voor de Rechten van de Mens in een advies over de wetsvoorstellen. Bij 2G krijgen mensen alleen nog een coronatoegangscode als ze zijn gevaccineerd of genezen, niet als ze zijn getest. Volgens de toezichthouder zijn die maatregelen nu buitenproportioneel. Na de aardbeving van vannacht in Groningen heeft het instituut mijnbouwschade 204 schademeldingen gekregen. Bij 8 meldingen was de situatie acuut onveilig. De meeste meldingen komen uit de stad Groningen, uit Bedum, Winsum en Middelstum. 141 melders vinden dat er een deskundige moet komen om de schade vast te stellen, omdat die hoger is dan de vaste vergoeding van €5.000. In oktober waren er ruim 50% meer asielaanvragen van Irakezen, Jemenieten en Syriërs in Nederland dan de maand ervoor, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Mogelijk is dat een gevolg van gebruik van de route via Wit-Rusland. De Wit-Russische president Lukashenko laat bewust mensen uit die landen met het vliegtuig naar Wit-Rusland komen, met als doel ze de grens met Polen over te laten steken. Op die manier probeert hij Europa te destabiliseren als wraak voor sancties tegen zijn regime. Het aantal asielaanvragen van Afghanen is juist sterk afgenomen in oktober. En in Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen 19 mensen die worden verdacht van fraude van 2015 tot 2018 ten koste van woningcorporatie Vestia. Volgens het OM is Vestia mogelijk voor €2,5 miljoen benadeeld. De verdachten zouden valse facturen hebben verstuurd. Bij huiszoekingen vond de Fiat grote bedragen cash en verdeelplannen voor het geld. Het weer meest droog, vannacht een graad of 5 en af en toe regen. Morgenochtend eerst regen, in de middag trekt die weg, dan in het noordwesten wat zon. En het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, wij praten over het huwelijk dat strijkkwartet heet. En we doen dat aan de hand van scènes uit zo'n huwelijk. Wat was nou bijvoorbeeld een pijnlijke moment of een verliesmoment, David? Dat komt dus in alle huwelijken voor. Wat deed even zeer? Goeie vraag. Nou, misschien gewoon letterlijk verliesmoment. We hebben best veel concoursen gedaan. En als je eentje dan verliest, of ja, niet wint dus, dan heb je toch wel ergens heel veel moeite gedaan voor niks. Wat natuurlijk niet zo is, want je bent echt een stap verder gekomen en je hebt repertoire heel goed uitgediept en dat kan je later natuurlijk op een cd gaan zetten of zo. Maar op dat moment voelt het wel echt even als... Bij welk concours had je dat bijvoorbeeld dat belangrijk was? Waar waren we? In Graz of zo? Mm-hmm. Ja, of in Trondheim. Ja, en achteraf kan je dat allemaal relativeren natuurlijk. En je hebt ook vaak dat in het land waar zo'n concours is, wint iemand uit dat land. Het is, ja, soms ja, dat een je denkt, welke jury is niet hier overal, partijdig hoor. Geweest? Soms heb je het idee dat het echt wel klopt en eerlijk gaat, maar soms... Toevallig win je dan ook vaak. Ja. Hey, en jullie hebben natuurlijk ook mensen verloren. Niet door de dood per se, maar wel mensen die zeiden, ja, ik stap eruit. Hè. Dit kwartet is niet vanaf eerste moment in deze samenstelling bijeen geweest, Judith. Ja, dat waren ook wel momenten inderdaad. Die best belangrijk zijn, omdat je... je moet dan op zoek naar iemand anders. En dan is maar de vraag of dat ook gaat lukken. Dat heeft ons zeker wel... Zeker de eerste keer dat gebeurde wel aan het denken gezet. En mensen zeiden dan ook, oh, zijn jullie dan nog wel hetzelfde kwartet? En hoe moet dat nou? En dat blijkt gelukkig wel te kunnen. Ja. Want we zijn natuurlijk, iedereen is vervangbaar. Dat klinkt heel stom misschien, maar het is wel waar. Als je maar iemand vindt die er op dezelfde manier ingaat. En ik denk met Marie-Louise hebben we wel iemand gevonden die zei, prima, ik ga de hele week met jullie repeteren en we gaan niet zoveel geld verdienen, maar dat vind ik allemaal leuk. Ook een heel naïef iemand, hè? Die Marie-Louise. Ja, zo ben ik ook. In alle ernst. Dat Judith en David een huwelijk binnen de familie vormden, had ik eerst helemaal niet door. Dat was na 1 of 2 dagen was het. David, dat zegt ook iets over ons, namelijk. Nou, we nemen het niet mee naar het werk of zo. Nou ja, soms wel. Maar ik bedoel, het is niet zo. Het is niet zegt eerst wat je dan echtgenoten. Zegt. Nou, ik neem aan dat jullie daar ook over mee kunnen praten. Ik bedoel, Judith, even, want ik ben van de orde. Hè. Je zegt, we nemen het niet mee, we nemen het wel mee. Hoe zit het nou? Want als je een huwelijk hebt, een echt huwelijk, en daar komt het huwelijk strijkkwartet bij, is dat toch amper meer te scheiden? Of ben ik nog gek? Dat is wel lastig, ja. Maar we proberen dat wel. We proberen wel met z'n tweeën niet ook nog de hele tijd thuis dan over het kwartet te gaan hebben. Want dan hebben we hebben al een voorsprong, denk ik altijd. Omdat we met z'n tweeën zijn en veel onder één dak zijn. En samen ook onze levens zich samen heel erg hebben ontwikkeld. Dus juist daarom, nou ja, bijvoorbeeld bij onze zoektocht naar Nieuwe Alt hebben we dat echt alleen gekozen. We hebben daar niet met z'n tweeën nog over zitten bakkeleien van, goh, wie vind jij nou het beste? Marlene en Marie-Louise, zal ik jullie eens een geheim vertellen over hoe ze dat doen met betrekking tot jullie? Thuis, Judith en Daan. Brandlos. Ja, zij hebben de afspraak dat zij het niet over jullie als individueel personen hebben als jullie er niet bij zijn. Ja, oké, ja. Wisten jullie dat? Nee, maar ik kan me er wel iets. Ik kan me dat wel indenken. Ja, ik zou denk ik zelf ook wel zoiets als. En waarom regel is dat opstellen nodig om het heel te houden, David, dat je dat niet doet? Nou, het werkt het beste als je alle vier de beste versie van jezelf kunt zijn. En als Judith en ik een blok vormen, dan kunnen zij alleen nog maar vanuit de verdediging reageren. Ook want zij zijn al twee individuen in dat kwartetje. Precies, ja. Maar wij praten de hele tijd over jullie. We doen niet anders. Op de fiets, als we terug fietsen, dan natuurlijk wordt continu op de pijnbank gelegd. Ja. Maar ga door, David. Nou, ja, omdat we ons bewust zijn van dat voordeel van de massa, van het met z'n tweeën zijn. Dat proberen we zoveel mogelijk de angel eruit te halen. Ja, dit heeft natuurlijk ook gewoon letterlijke voordelen. Dat als wij in de agenda kijken, als er een gig komt, kun je naar een festival in Zuid-Amerika. Dan weten we al of er twee kunnen. Ja. En dan is voor hun de druk hoger om ja te zeggen. Ook als er dan een huwelijk van een broer of zus staat in de agenda. Ja, maar eens kijken hoe ver dat kan gaan dan, Marie-Louise. Gaan zij jou, David en Judith, kennen in de vraag of zij wel of niet op een dag besluiten kinderen na te streven? Sorry, wat was nou precies je vraag? Gaan zij jou, denk je, kennen in de vraag of zij kinderen nastreven op zeker dag? Wat toch best een veranderingetje kan meebrengen in een kwartet. Ja, volgens mij moet iedereen dat helemaal zelf weten. Ja, dus jij zegt, daar mag je mij mee overvallen, ook al heeft dat verregaande consequenties. Nee, tuurlijk. Maar ik denk dat we er wel heel snel heel open in zouden zijn, omdat we nou eenmaal zoveel samen doen, dat heeft nogal consequenties. Dus dat is niet iets waar je even. Haar komende 5 jaar kunnen er anders uitzien, toch? Als jullie kinderen zouden krijgen. Er kan van alles gebeuren, ja. Ik denk wel dat we iets meer dan normale collega's over veel dingen open zijn. Dat betekent niet dat we alles aan elkaar vertellen, want dat hoeft ook niet. Maar nou ja, we zijn zoveel met elkaar onderweg. Ja. Dat we weten wel hoe we in elkaar zitten ongeveer. Ja. Vind jij dat je er recht op hebt, maar alleen om dat te weten, kinderen of geen kinderen, bij de andere partijen? Nee, dat moeten ze gewoon zelf mogen beslissen. En ik zelf ook. David, wanneer hebben jullie ruzie gehad? Vandaag nog. Dat was geen ruzie. Dat was gewoon een artistiek proces. Wat was dat voor artistiek proces? Ja, we zijn nu voor de lange termijn dingen aan het instuderen. Dus vandaag overdag hebben we in 4 uur tijd ongeveer 30 seconden muziek van Tchaikovsky onder de loep genomen. Over 30 seconden muziek. Ja, waar gaat het dan over? Nou, we trekken het eerst helemaal uit elkaar. Dus dan leggen we alle nootjes op verschillende schaaltjes. En dan gaan we kijken hoeveel ze wegen. En hoe lang ze duren. En wat ook de mogelijkheden zijn van die noten. We geven ze ook een soort vrijheid. Dus we spelen ze op heel veel extreme manieren door. En aan het eind van de dag heb je dan een soort van, er ligt de hele vloer bezaaid met dit zijn stukjes Tchaikovsky. Ja, precies. Ja. En omdat we het nu nog lang niet op concert hoeven spelen, kan dat gewoon blijven liggen. Zeg maar. Je kan het gewoon met stofremblik opvegen en dan. Dat is het voordeel van corona, hè? Ja, precies. Het is ook een vitaal onderdeel van überhaupt van een artistiek proces. Je moet niet nu al denken, zeker bij klassieke muziek die al zo vaak gespeeld is, zoals die van Brahms Tchaikovsky. Je moet niet from the outset al denken, zo gaan we het doen. Want daarmee wurg je het eigenlijk. Je moet het opnieuw de taal leren om er iets zinnigs van te kunnen maken. En dan heb je, mag ik veronderstellen, een discussie met elkaar, waar de nadruk zou komen te liggen, wat de mooiste mogelijkheid is. En dat is geen ruzie, dat is gewoon een interessant artistiek proces. Ja, maar dat kan er wel hard aan toe gaan, in principe. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Nou ja, we kunnen het gewoon best wel heel erg met elkaar oneens zijn op een bepaald moment. Want je kan dingen heel erg uitdenken, maar uiteindelijk zijn het ook intuïtieve keuzes. En die kunnen eerst heel ver uit elkaar liggen en later weer dichter bij elkaar komen. Of, Of meestal wijst zich dat uiteindelijk wel, hoor. Jij bent koppig, hè? Ja, David en ik zijn allebei heel erg koppig. Echt niet. Nee, maar het is wel... Die analytische en intuïtieve kennis, die schuren vaak. Als je elkaar niet helemaal denkt te begrijpen... dan is het vaak omdat de ander met de analytische kennis bezig is... en jij met de intuïtieve of andersom. Ja. Hey, en wanneer botst het echt? Dus even los van een artistieke kwestie van die noot of zo. Wanneer hadden jullie het gevoel van... hier is een dilemma. Hier moeten we toch echt goed met elkaar over praten, Marie-Louise. Wat denk je dan bijvoorbeeld aan? Ja, dat is een goede vraag. Mag ook een antwoord van een ander komen, hoor. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld in zo'n opnameproces, zoals bij zo'n Brahms, dan ga je zo diep dat het op een gegeven moment gewoon te veel wordt. Ja. En dan heeft iedereen wel eens een moment dat je denkt, ja, ik trek het echt niet meer. Maar dat heeft gewoon ook met stamina te maken. We willen alles eruit halen en dat willen we alle vier. En toch is er af en toe een moment dat je denkt, ja, nu niet meer. Ja. Ja, dat kennen we van elkaar. En iedereen heeft het dan net op een ander moment misschien. Ja. En dan, Het heeft ook wel met Brahms te maken. Met Brahms? Het is de schuld van Brahms? Nou, zijn muziek is zo goed op papier... dat iedere keuze die je maakt artistiek gezien... om iets bepaalds daaruit naar voren te brengen... zorgt ervoor dat je iets anders niet kunt laten horen. En eigenlijk pijnigt hij jou als uitvoerder de hele tijd met die keuze... Ja. En aangezien we een soort democratisch groepje zijn... er is niet een dirigent die gewoon zegt... nou, vandaag laten we gewoon de melodie helemaal leidend zijn... en morgen vinden we de begeleiding belangrijker. We moeten alle vier ook ons eigen stukje verdedigen. En als je dan in zo'n opnameproces zit... dan zit je een soort van tegen een ultieme deadline aan. Dit wordt ons album en zo gaat het in ieder geval... de komende 10 jaar ongeveer wel klinken. Het is misschien ook goed om er even bij stil te staan... dat die Brahms, die werd geboren na de dood van Beethoven... na de dood van Schubert. Het was eigenlijk een sluis naar de moderniteit. Hè? Ja. Zo tussen de alleroudste componisten en de modernisten in. Althans de vroege modernisten. Die werkte 8 jaar aan die 2 eerste kwartetten... Ja. Wat maakt dat je 2 jaar nodig hebt voor 2 kwartetten? Nou ja, we hebben de druk van al die kwartetten van Beethoven die zo perfect zijn. En de druk die hij op zichzelf ook daardoor denk ik op zichzelf legde. En het was nooit goed genoeg. En het moest, maar ik denk dat dat dus voor ons als kwartet ook heel herkenbaar is. Want we zitten in een enorme league van topkwartetten internationaal. En we willen ook iets daaraan toe kunnen voegen. En daar gaan we gewoon heel ver in. Maar als je niet uitkijkt, dan zet je jezelf volledig vast. En dan lukt het helemaal niet meer om je vrij uit te drukken. En ik voel zoiets in die kwartetten van Brahms ook zeker in de eerste 2. Het moet zo nodig. Het moet enorm. Ja, het moet zo erg en het moet zo perfect. En dat bestaat niet. Maar het is ergens hele sportieve kunst. En die 2 dingen die zijn natuurlijk eigenlijk al bijna met elkaar in strijd. Want kunst moet ook gewoon een heel menselijke uitdrukking zijn... en niet per se een gouden medaille. Nou, het heeft ons trouwens wel heel erg geholpen. We hebben met Shunsuke Sato gewerkt van de Bachvereniging... die als hobby heeft Brahms doen op darmsnaren. En die zei juist, je moet het zo vrij mogelijk spelen. En probeer eens of je 1 keer in een paar maten met elkaar kan komen. Dus probeer het juist niet allemaal onder elkaar te krijgen... maar zoek eens naar die vrijheid. Even nog wat beter uitleggen. Probeer eens niet voortdurend naast elkaar te komen. Wat bedoel je daarmee? Nou, een gelijk spelen... Dat is nogal iets bij het klassieke strijkkwartet. Dat je probeert precies in de maat. En wij zijn juist nu gaan zoeken met... wat als we dat nou niet precies doen? Wat levert dat eigenlijk op? En wat levert het op? Een heel interessante wisselwerking, denk ik. En echt veel meer vrijheid binnen die hele dichte structuur... die er altijd in die muziek van Brahms zit. En ik heb zelf als luisteraar ook het gevoel dat je er veel meer bij zit. Want je hoort dat het ruwer is. Ja, het is levendiger. Zoekendiger is. Ja. En alsof de muziek misschien iets meer ademt. Ja. Omdat het soms iets meer vrijheid krijgt... in plaats van alles in 1 tempo te spelen. En, ik zou zeggen, we willen het weer horen. Yes. Wat wordt het dit keer? Het wordt dit keer het derde deel uit datzelfde 2e strijkkwartet... Quasi Minuetto. Oké, nou. Het is een metertje of 3 in de studio van Kunststof naar de instrumenten. Ja, je kan het je niet voorstellen als je hier het Mediapark betreedt... want dat is toch een experiment in sfeerloosheid. En dat je dan, als de uitzending eenmaal begint, hier tussen mag zitten. Ik vind het stemmen al mooi. Moet je nagaan. Thank you. Daar bent u weer. En dat is mooi. En dit was ook mooi. Tenminste, ja, ik vond het mooi, maar er is wel iets ingewikkeld aan. Als ik zelf zo'n uitzending van Kunststof zit te doen, dan denk ik onderweg dikwijls, ja, dat is fraai. Dat is helemaal niet fraai. Dit gaat goed, dit ontspoort. Enfin, je vindt er van alles van. Dan ga ik aan jullie eens vragen, Marleen, hoe goed of hoe slecht ging dit nou? Nou, ik geloof dat Marie-Louise en mijn lage snaren iets anders gestemd waren. Gevoel had geraakt. Ja, nee, ik hoorde dat. Ernst, dat hoor je gewoon. Ja. Je staat dat te spelen en je denkt, het is niet helemaal goed gestemd. Maar je voelt het ook al. Ja. Ja. En zo'n losse snaar, die hebben wij dan. En daar kan je gewoon niks meer aan doen. Als laatste noot. Ja. En... dus dat heeft met die darmsnaren te maken. Die ontstemmen wat sneller en dan... Ja. Ja. De darmsnaar is sneller ontstemd. Ja. Hoe voelt dat dan, Judith, als je iets staat te doen en je denkt... ja, maar dit is eigenlijk niet wat mooi. Ja, dat is altijd zo. Dus aan de ene kant ben je daar wel aan gewend. Maar ik denk, als je onze elektroden op ons hoofd zou zetten... dat het echt helemaal zou ontploffen. Want er gaat zoveel tegelijk door je hoofd. Aan de ene kant is het heel gecontroleerd en weet je precies wat je doet. Mm. Dan heb je overal oplossingen voor als een soort piloot... die noodlanding aan het maken is. Maar je bent ook aan het analyseren. Dus je bent aan het... geprobeerd aan inspireerd te zijn. En ondertussen gebeurt er van alles. Dus ja. dat is hectisch. David, ik doe met jou nog één scène uit het huwelijk, hè, dat strijkkwartet is. Je hebt iets raadselachtigs gezegd tegen de redactie van Kunststof. Oh, nee. Hoe langer ik mijn drie collega's ken, hoe minder ik ze ken. En ze zitten tegenover je. Leg het hen eens uit. Nou, ken jou ook niet meer. Nee, ja. Ken ik jou? Ja. Vervreemding, andersom. Ik denk dat wat ik daarmee bedoelde te zeggen is dat... hoe beter je een ander leert kennen, hoe beter je beseft dat... die andere mensen met wie je te maken hebt, die zijn altijd aan het veranderen. Net zoals je dat zelf bent. Alleen de verandering van jezelf, daarmee hou je jezelf heel erg voor de gek. Je ziet jezelf een soort plaatje van hoe je graag zou willen zijn... gemengd met de confrontatie met de werkelijkheid die je bent. Mm-hmm. Maar die andere drie, die hebben dat allemaal ook. En... hoe langer je met dezelfde mensen werkt, hoe meer je beseft dat die mensen, in dit geval dus mijn collega's, hoe meer je ziet dat ze altijd veranderen. Dus het is een soort van humane chemie. Er zitten vier mensen in een reageerhuis, ja. En al die stoffen, schuimstel, ja. Personen zijn aan permanente verandering onderhevig. Ja. Maar dus alle helemaal, dat goedje dat met z'n totaliteit in die buis zit. Ja, ja, wat je met z'n vieren vormt, is daar het product van. Ja. Ja. Hoe gaat het komend jaar? Want jullie zouden volgens mij op tournee zijn gegaan naar Nieuw-Zeeland maar liefst. Ja, klopt. Nu ja, ziet het er niet gunstig uit, de corona-ontwikkelingen. Wat te doen, Marie-Louise? Nou, voor nu staat alles nog vast op de planning. We gaan in december gaan we naar Luxemburg met een kindervoorstelling. En aankomende zondag spelen we in Oostvoorne. Nou, dat lijkt me ook nog haalbaar. Dat is, Luxemburg, en volgend jaar staan daar Engeland en Schotland tournees op de planning. Hopen dat die door kunnen gaan. En daar wordt het dus alweer onzekerder. Ja, ja, ja. Nou, kom maar op met die booster shot, hoor. Ja, maar weet je, we hebben er ook wel van geleerd we kunnen ook flexibel zijn. Ja. En, we hebben altijd wel iets om aan te werken. Ah, ja, en deze CD met die darmsnaren en Brahms zou er niet zijn gekomen zonder corona, schat ik. Ja. Want jullie konden experimenteren, toch? Ja. Ja. De tegel, hoe hebben jullie dat bedacht met z'n vieren? Nou, de middenstemmen hebben besloten dat Marie-Louise schrijft No Guts. En ik schrijf No Glory. Oké, okay, en de andere twee dan? Ik heb een citaat van Rainer Maria Rielke. En dat is, geduld is alles. En ik denk voor iemand met mijn karakter dat dat heel goed is. Ja, dan rest naast mij de grote filosoof David nog iets behartenswaardigs te zeggen. Nou, het levensmotto van Brahms was vrij aber einsam. En ergens geldt dat als je met z'n vieren bent ook. Want wij maken met z'n vieren iets waardoor we vrij zijn. Maar we zijn ook nog vier individuen. Ja, en dus ook eenzaam. En dus ook eenzaam. Ja. Vrij, aber eenzaam. Oké, okay, nou, ik hoop dat dat niet geldt voor het Nederlands elftal. Oei, oei, oei. Spannend. Veel sterkte. Dit was Kunststof, hoi. Dank aan onze gasten. Morgen in Kunststof een interview met ex-psychiater Bram Bakker. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als twee sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda, één met je CX-30. Mazda, drive together. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl.